Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Θα ήθελα να αφήσω ένα μήνυμα για τον κύριο Παναγιώτη, τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού. Τον κύριο Παναγιώτη, εδώ πέρα, τον Τάκη. Ναι, πείτε μου. Ακούει τα προγράμματα όλα προσεκτικά. Ο κύριος που μιλούσε προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι τα ακούει, δεν αντέχει και εκείνος. Όχι, ακούστε με λίγο. Σας ακούω πολύ άσχημα. Σαν να βγαίνει. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Όχι, το ίδιο χάλια. Σαν να είστε σε πηγάδι. Ναι, είναι αυτά που λέω. Σαν να είμαι εγώ σε πηγάδι. Ελπίζω να μην σας ενοχλώ. Όχι, δεν ενοχλείτε. Απλά εγώ είμαι στην έξω πλευρά του πηγαδιού. Το χιούμορ σας δεν μου αρέσει πάντα. Μεταξύ των άλλων είπε ότι όπως εκείνοι που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, έτσι και εκείνοι είχαν μαχαίρες. Μα τι λέτε κύριε, σοβαρολογείτε. Το ξέρετε ότι τον πατέρα μου τον παρακαλούσε η τράπεζα Ελλάδας να αναλάβει ένα υποκατάστημα στη Μακεδονία, γιατί όλοι οι Έλληνες εδώ ήταν αγράμματοι. Άσχετο. Τι είναι αυτά που λέτε κύριε, τι είναι αυτά. Δεν ξέρω, δεν ακούει και ο κ. Παναγιώτης φαίνεται. Και δεν βάζει μια τάξη. Δεν ξέρω. Μερικές φορές σας λέω το χιούμορ σας είναι τόσο κρύο. Παγώνει ο κόλος μας. Να τα αλλάξετε ένα ψι του χειμώνα. Ναι, γιατί θέλει καλοριφέρ. Κατάλαβα. Θα μιλήσω στον κύριο Παναγιώτη. Μπας και ακούσει, αλλά έχουν φέρει κάτι αναρχοκομμουνιστές εδώ πέρα. Κάτι καινούριους, κάτι δεν ξέρω. Όπου λένε τέτοια. Φύγατε. Καλωρίζει και στη νέα συχνότητα. Απλά ήμουν απροετοίμαστη τώρα, δεν περιμένω να το σηκώσει, δεν πειράζει. Γιατί πήρε τηλέφωνο για το τούτ. Ναι, όχι. Να είστε καλά με τη νέα συχνότητα, να μας δίνετε ωραία προγράμματα. Και ήθελα να ρωτήσω, σας έψαχνα την Κυριακή στο Ημάντρα του μπλόκου για τον Άρη, αλλά δεν σας βρήκα πουθενά. Πού θα μας έβρισες, Μωρή, γιατί μας ξέρεις. Γιατί, έπρεπε να είσαστε χωρίς. Ναι, όχι, άλλο λέω. Εσύ μας ξέρεις για να μας βρεις. Το Θύμιο τον ξέρουμε. Εσένα όχι. Πού τον ξέρεις, Μωρή. Αφού τον βλέπαμε στην τηλεόραση, δεν τον ξέρουμε. Πάμε πάλι. Δεν τον ξέρουμε από την τηλεόραση. Δεν τον ξέρουμε στη φάτσα. Α, ναι, θύμισε μου πού τον βλέπατε. Στην τηλεόραση. Ναι, πού, στην εκπομπή δικιά μας εννοείς. Ναι. Ποιο ρόλο έκανε. Το δημοσιογράφο. Α, το ψηλό ή το πιο κοντό. Το ψηλό. Βουλωμένο γράμμα διαβάζατε. Χαίρομαι που βλέπατε την τηλεόραση και τα πιάνατε όλα. Ναι. Παραπολιτικά δεν πήρα. Ναι, ναι. Μήπως το έχετε παραξηλώσει, παρατραβήξει με αυτό το αλυταρία που παίζει ο Καλαμούκης. Τι είναι αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Κάποιος να τους τραβήξει το αυτί. Ένα εσουρού δεν υπάρχει. Τι συγκρίνει, ρε παιδί μου, τη Σμύρνη με νιώτες με τα δετήτια. Σωστό, γιατί στη Σμύρνη εμείς ήμασταν άνθρωποι τότε, όχι σαν κι αυτούς εδώ πέρα. Τι σχέση έχουν οι Αφγανοί και άλλοι που τους προωθούν και τους πληρώνουν. Έλαντε, επειδή έχουν και αυτοί δύο πόδια. Τι πάει να πει. Μυρνιώτες που τι λέτε, ρε, αλυταρία προπαγάνδα. Δεν ξέρω και δεν υπάρχει και κάποιος να δώσει τάξη, να βάλει τάξη εδώ πέρα. Λέει ο καθένας ό,τι θέλει στον αέρα ελεύθερα. Αν είναι δυνατόν. Μας δουλεύετε κι εσείς. Δεν σας δουλεύουμε, αλλά θα λέει ο καθένας ελεύθερα τη γνώμη του. Είναι δυνατόν, είναι πράγματα αυτά. Νέα δημοκρατία έχουμε. Γνώμη είναι αυτή, δεν είναι γνώμη. Ναι, βέβαια, κύριε, πείτε τα. Γνώμη είναι αυτή που λέτε εσείς και εγώ και κάποιος άλλος. Πώς θα επιβάλλετε την αηδία και την παγκοσμιότητα. Μα είναι γνώμη αυτό, αν δεν μας αρέσει, δεν είναι γνώμη. Βέβαια δεν είναι γνώμη. Γνώμη είναι αυτό που ταιριάζει με τη δικιά μας. Το άλλο τι είναι, κοκοτρυπίδες. Τι λέτε, μα, τι μπερδεύετε, Βελόπουλο, Μίνι, Κωνσταντινούπολη, Διωγμός, με τους σημερινούς, είστε καλά, ρε. Αχ, πες μου ότι ψήφισες, Βελόπουλο. Ναι. Είναι εκεί πέρα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε. Ελεύθερα. Εγώ είμαι ακροατής δικός σας και το πρωί με τον Τράγκα και με τον Τζένο, εντάξει. Δεν μου λέτε τι ρόλο παίζει αυτός ο κύριος. Γιατί έχω ξαναπάρει τηλέφωνο για αυτόν τον κύριο για τη βρύση τους Έλληνες. Τι ρόλο παίζει αυτός, γιατί τον έχετε εκεί αυτόν. Δεν ξέρω τώρα, φέραν αν θέλουν εδώ μέσα στο λιμάνι, μέσα στον τόπο μας. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτοί. Αναρχοκομμουνιστές νομίζω είναι, αν θέλουν, μπορεί να είναι και αδερφές. Τώρα πρέπει μας κάνετε να αλλάξουμε σταθμό, να πούμε, εντάξει να πούμε. Νομίζω είναι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ξεφτύνα ο κύριος. Ναι. Τι θέλει ο κύριος, να εκτεθούν οι μουσουλμάνοι να μας φάζουνε. Αν θέλει να είναι, τι είναι, τι παριστάνει. Κάστα τους, η κάστα τους λέει τέτοια. Αυτοί και οι δύο εκεί πέρα είναι, σας λέω, είναι ΛΟΑΤΚΙ. Εγώ έχω κάνει 28,5 μήνες στην πολεμική αεροπορία. Είμαι 70 χρονών. Στην πολεμική, στην 110 πτέρυγα. Ναι. Κατάλαβα, όχι το χούι, το κατάλαβα που άφησε. Σταματήσε τον κάποιο διευθυντή να πούμε να του πει να μην λέει τέτοια. Δεν καταλαβαίνω, κύριε, καταρχάς γιατί υπάρχει ακόμη ελευθερία του λόγου. Αυτό γιατί. Οι δύο τους Έλληνες που μας φάζανε οι Τούρκοι με τους Πακιστανούς που δεν έχουν πρόβλημα ή τους Αφγανούς. Κύριε μου, το θέμα είναι ότι ο καθένας κάθεται και λέει ό,τι θέλει, ας πούμε, και έχουμε ελευθερία ακόμα. Αντί να είχαμε τάξη να τους μαζεύουν όλους αυτούς. Ακούστε, κύριε, εντάξει, δεν έχετε διαβάσει βιβλία ίσως και δεν ξέρετε. Όχι, όχι, τα έχουμε και στηρίγματα στις πόρτες να μην κλείνουν από τον αέρα. Ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Αυτά τώρα που μου λέτε εσείς είναι αποτέλεσμα διαβάσματος. Ναι, να σας μάλιστα. Πω κάτι, όταν θα επιτεθούν οι Τούρκοι. Δεν παίρνετε κανένα Μίκι Μάου. Να τους πάνε σε όλη την Ελλάδα, θα μας φάξουν εμάς τους χριστιανούς. Ελπίζω να μας γαμίσουν κιόλας πρώτα, να χαρούμε και κάτι. Ωραία, μπράβο, ευχαριστώ πολύ, Λοιπόν, τα ίδια λέμε. Τι το θέλετε εκεί με αυτό το μαλάκα, συγγνώμη για την έκφραση. Καταλαβαίνω, κύριε, το λιγότερο που λέτε είναι αυτό. Να τον πλακώσω εγώ αυτό, Εγώ πραγματικά να τον πλακώσω το ξύλο να πούμε. Α, εσείς είστε λίγο παραπάνω άντρας, δεν το κατάλαβα από την αρχή. Εσείς δέρνετε γενικώς. Μα τέτοια προπαγάνδα να κάνει, δεν τρέπεται λίγο ο μαλάκας. Μα τώρα χριστιανός πράγμα εσείς, εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε λίγο μεγαλύτερη την αγάπη μέσα μας από τους μουσουλμάνους. Εγώ 70 χρόνια ακούω μαλακίες από αυτό, Εγώ είμαι διαβαλμένος, ξέρω. Αυτό το κατάλαβα. Μαζί μου ο μαλάκας. Να σου πω τώρα, να κάνω μια ερώτηση, κύριε. Παράδεια τώρα, το σας ακούω όλη μέρα. Αγαπητέ. Αυτό, δεν μπορώ. Αγαπητέ φίλε Χουντικέ, να κάνω μια ερώτηση. Διώχτε τον από το σταθμό να πάει στο διάλο. Εγώ θα κάνω εισήγηση. Μα, μισό λεπτάκι θα εκτεθούμε. Είμαστε χριστιανόπουλα εμείς. Έχουμε αγάπη. Μην γίνουμε σαν τους μουσουλμάνους που καταγγέλουμε τώρα. Συγγνώμη για το έντονο της φωνής. Καταλαβαίνω, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε χριστιανοί εμείς. Εμείς έχουμε αγάπη. Εντάξει, ναι, εντάξει, λοιπόν. Ξεφύγατε λίγο, γι' αυτό, επειδή ξεφύγατε το λέω. Αυτός, λοιπόν, θα μας παρεξηγήσουν, θα πούνε ότι γίναμε ίδιοι με αυτούς που καταγγέλουμε τώρα, τους μουσουλμάνους. Εμείς δεν είμαστε εχθρικός, ας πούμε, ούτε λαός. Εντάξει, τώρα εδώ είναι ένα ολόκληρο, είναι μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση, ναι, αλλά η θρησκεία, αν είναι δυνατόν να μπαίνει μπροστά και να μας κάνει έτσι, αφού έχουμε αγάπη. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, κύριε, που με ακούσατε. Δηλαδή, θέλω να πω ακόμα και αυτό το μαλάκα, τον αγαπάμε. Είναι η θρησκεία μας έτσι. Εντάξει, τώρα είναι. Μεγάλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Κάποιο... Που φαντάζομαι τα βιβλία που έχετε διαβάσει δεν σας επιτρέπουν να σκεφτείτε παραπέρα. Εκεί εγώ θα είναι κι άλλοι που μου λένε πινελίκια γι' αυτό. Δεν είμαι μόνος μου. Α, είστε παρέα. Φυσικά, εννοείται, ναι. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοιες μαλακίες από δάχτωνε. Πάντως, αν θέλετε, μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση όλοι αυτοί που λένε πινελίκια έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής εδώ στον Πειραιά. Και να κάνουμε πορεία στα παραπολιτικά. Το μέρος είναι τυχαίο, το λέω έτσι, επειδή βολεύει. Αποστόλη, καλημέρα. Γεια χαρά, τι καλημέρα τη ώρα. Θέλω να ενημερώσω τους Γεωργιάδηδες, Βορύδηδες, Χίτες και την κυρία από το Μονακό. Και ταγματασφαλίτες, γιατί όχι. Εννοείται και αυτό, ότι η σταλινική σχολή δεν κλείνει ποτέ και λειτουργεί όλο τον χρόνο. Αποστόλη, πάντα μάχημος και δυνατός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Γιώργος, ο πολιτικός πρόσφυγας. Και θέλω να σε χαιρετίσω να το στο φίλο μου το Θήμιο. Πού είσαι πολιτικός πρόσφυγας? Από τη Βουλγαρία, που σε έχω ξαναπάρει. Και πού είσαι τώρα, Ελλάδα? Τώρα είμαι εδώ και πολλά χρόνια. Χαρτιά έχει. Μου ήταν από εκεί. Φίλιο πόλεμο. Είσαι δεύτερης γενιάς που λέμε. Πάρα πολύ δυνατή και αυτή δυστυχώς έχω χάσει. Καλά. Αλλά εμείς μένουμε και συνεχίζουμε τον αγώνα. Δεν ακούς Χριστό. Εντάξει, έλα, γεια. Να είσαι καλά. Έλα, μωρή καπιτάλα. Έλα, καλέ. Ή αλλιώς ραδιοφωνική μετανάστη. Πρόσφυγας. Α, ναι. Και τώρα που λέμε πρόσφυγας, πώς γίνεται, ρε φίλε, τόσο καιρό να είναι, δηλαδή τόσα χρόνια, οι πρόσφυγες να είναι το πρόβλημα πάντα. Πώς γίνεται, μου λες. Τι νοείς, κάπως πρέπει να πουλήσουμε και όπλα. Ποιος ήταν το πρόβλημα? Οι σύμμαχοί μας, όχι εμείς, δεν έχουμε εμείς τέτοια. Και στους άλλους, έτσι, όχι σε εμάς, τέλος πάντων. Καταλάβες, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Πολιτισμένοι, χριστιανοί, τα έχουμε πει αυτά. Δεν θέλουμε βρώμικα χέρια. Πας καλά. Έτσι. Θα λερώσουν τα δικά μας τα χέρια με αίμα. Επειδή ψηλό είμαστε στο ΝΑΤΟ, τώρα χαζά, εντάξει. Και φίλε, και πρέπει να έχουμε και κάποιους ανθρώπους να μας κάνουν τις δουλειές. Δεν μπορούμε να μην ζαλερωνόμαστε τώρα, κατά. Μα είδες ο Έλληνας να πάει να μαζέψει ροδάκινα, φράουλες, όχι. Και πού σε, να τους έχουμε και μαύρα, έτσι, ανασφάλες τους, και να τους δίνουμε και λίγα. Γιατί αλλιώς σου λέει, κάτσε ρε φίλε, πώς θα σου λύσει ο καπιταλισμός, έτσι. Ας, δεν τζουλάει, παιδί μου, σου λέω, έχει γκώσει. Έτσι. Το πράγμα είναι δύσκολο, δηλαδή έχουμε κρίση. Ή την ξεπεράσαμε, τι λες εσύ? Από ό,τι είδα που έφερε ο Κυριάκος στη βαλίτσα του επενδυτές από την Αμερική, την ξεπεράσαμε. Από την Αμερική, Κάτι φίλε από την Αμερική, δεν τους ξέρεις, ναι. Καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά παιδιά. Είναι τα ίδια παιδιά που είναι από το χωριό και δεν τα ξέρεις. Αυτά. Εσύ επιστήμονα, να έχω καμιά ερώτηση να σου κάνω. Τώρα, εσύ που ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα. Πώς γίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ να έχει ακριβώς το ίδιο χαμόγελο, την ίδια έκφραση ή το ίδιο στήσιμο σε όλες τις φωτογραφίες? Πόστερ είναι, παιδί μου, έτοιμο. Πάνε και φωτογραφίζουν την δίπλα. Σαν τη Madame Tussauds. Έχουν βάλει ένα κέρινο εκεί πέρα Τραμπ. Και πάνε οι Κυριάκοι όλων των χωρών, οι Μητσοτάκηδες, και φωτογραφίζονται. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι ο μεγάλος. Η πρώτη λέξη που είπε ήταν μπαμπά, η δεύτερη λέξη που είπε ήταν μαμά και η τρίτη λέξη που είπε ήταν Κυριάκος. Παραπολιτικά. Μαμέ, τα ίδια, ναι. Για το αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως, μαμά, μπαμπά, Κυριάκος. Ναι. Κάποτε ένα αντρόγυρο είχε ένα παιδάκι και λέει μαμά, πεθαίνει μαμά. Λέει την άλλη μέρα γιαγιά, πεθαίνει γιαγιά. Λέει την άλλη μέρα παππού, πεθαίνει ο παππούς. Του λέει, δεν καταλάβαινε, λέει πρόσημη μπεις μπαμπά. Γιατί θα σκόψει τη γλώσσα. Να είμαι να λέει μπαμπά και παιδένει ο κουμπάρος. Αμαν. Έκτακτο. Πάω από. Ναι. Αρχίσαμε αστεία δεκαετία 80. Πολύ μ' αρέσει. Ναι, λοιπόν, χάρηκα. Γεια. λίγο το θύμιο για να ηρεμήσει λίγο και να σταματήσει την παραχάραξη της ιστορίας των γεγονότων τότε και την... Τι έγινε? Άκουσε με, να μάθει λίγο και ο θύμιος. Είπε τους λαϊκιστές, ναζιστές, τι είπε? Όχι. Και την καπηλεία που προσπαθεί με την προπαγάνδα του, διότι ο ΕΔΕΣ ιδρύθηκε από τον Ναπολέοντα Ζέρβα. Το Ζέρβα, ναι. Για ΕΔΕΣ πράγματα εδώ. ΕΔΕΣ πράγματα, ναι. Άκουσε με, ένα χρόνο πριν ιδρυθεί το ΕΑΜ. Δεν το είχε κατοχυρώσει όμως γι' αυτό, και... Ναι, και κατά την εισβολή των Γερμανών, το ΕΑΜ είχε κρυφτεί. Δεν είχε πολεμήσει, επειδή τότε ο Στάλιν ήταν φίλος και σύμμαχος του Χίτλερ. Βέβαια. Δεν είναι γνωστό αυτό? Σε κάτι τεκέδες μαζί πίνανε τσιγαριλίκια και μπύρες. Όλοι οι Έλληνες πολέμησαν τότε. Το Κουκουέ θυμήθηκε πολύ αργότερα, ένα χρόνο αργότερα, όταν έσπασε η φιλία και επιτέθηκε ο Χίτλερ στο Στάλιν. Βέβαια. Είχαν φτύσει τα χέρια και είχαν δώσει χειραψίες και μετά κόψανε. Αλλά δεν τα λένε αυτά τα βιβλία της ιστορίας, βέβαια. Δεν είναι τίποτα τα βιβλία της ιστορίας. Τα λένε, τα κρύβουνε, γιατί ήταν τσιμπητοκολλητοί αυτοί. Μετά ποιος ξέρει, κανένα αγκομενικό, δεν κατάλαβα, καμιά Εβραία. Μόνο προφορικά λέτε εσείς όπως θέλετε. Το ξέρω, κυρία μου, δεν έχετε άδικο. Γιατί δεν τα γράφει ένας? Ο Άδωνης, ας πούμε, τι, ο Πλεύρης. Δεν τολμούσαν μέχρι τώρα. Εγώ τα λέω και δεν θα τα βγάλω. Καλά κάνετε. Θα τα βγάλω, λέει. Πώς δεν τα βγάλω? Έχετε διαβάσει την ιστορία από τον Πλεύρη? Από πού τη διαβάζετε? Εγώ ξέρω, δικές μου απόψεις έχω από όλα. Εδώ δεν είναι άποψη η ιστορία, αγάπη μου γλυκιά. Η ιστορία είναι ιστορία, δεν είναι άποψη. Την άποψη να τη βάλετε στο κάθισμά σας και να κάτσετε πάνω. Δεν έχει γραφτεί ακόμη η πραγματική ιστορία. Μα και τι περιμένουνε, που θα χάσουμε τα κολλητιλίκια Στάλιν Χίτλερ? Μα αν είναι δυνατόν. Αν υποθεί δεν σας συμφέρει, Αποστόλη. Ξέρω ότι δεν θα το βγάλει στον αέρα. Πώς δεν θα το βγάλω? Δεν σας συμφέρει να υποθεί η αλήθεια για τα πραγματικά. Να πω την αλήθεια μου, τέτοια αλήθεια δεν συμφέρει. Να σου πω, γιατί κοροϊδεύεις την κυρία Ρεσί? Τις καλύτερες δουλειές όντως οι αριστεροί. Εσύ, κοίταξε ωραία δουλειά που έχεις. Ο άλλος μέσα που σχολιάζει τους όντως τους πάντες. Ναι. Εγώ που είμαι ναυτικός. Κάτι άλλοι που είχαν πάει εκεί στη Μακρόνισο. Ξέρετε ωραία δουλειά πώς δουλεύανε εκεί πέρα? Όχι, είναι, γιατί στη Μακρόνισο, αν εκμετάλλευτες τις παραλίες, ούτε πιτσόπαρα να σου πάνε τα νεύρα. Άλλη ζωή. Άσε που μπορούσαν να φάνε και ασταχούς. Το είχε πει ο Ιωαννίδης. Εκεί ήταν λίγη θάλασσα, ψαρεύανε. Καλά, ναι, δεν κατάλαβα. Τι? Επειδή βαριόντουσαν οι κνήτες όλη μέρα γράφανε ποίηματα. Άσε το διάλο να ψαρεύανε ό,τι θέλανε. Ούστ. Γιατί δεν μαζέψαμε του αστακού? Ξέρω εγώ. Είναι σοβαρό το θέμα τώρα αυτό. Γιατί κομμουνιστές, αγάπη μου, γι' αυτό δεν βγάζαν άκρη. Αποφασίζανε ποιο θα ψαρέψει τον αστακό και μετά του κάνανε απεργία. Άσε που σου λέω, δεν θα ξέρανε και τι είναι ο αστακό. Εδώ δεν ξέρανε τι είναι η κόμπη. Όλα εκεί πέρα στη Μύκονο. Άστατο. Δεν είναι. Βλαχάρες. Τελευταίες. Γεια. Όσον αφορά τώρα το προσφυγικό μεταναστευτικό και ακούω και τα δίποδα που σε παίρνουν τηλέφωνο και σας κάνουν και μαθήματα. Τρία πράγματα. Πρώτον, όποιος... Τρία γράμματα, όχι τρία πράγματα. Γι' αυτά τα δίποδα θέλει τρία γράμματα. Τρία γράμματα, καλά, ναι, άστα να πα στο διάλογο. Όποιο εδώ πέρα δεν είναι γιο ή εγγονό πρόσφυγα ή μετανάστη από το εξωτερικό, από τη Σμύρνη ή από τον Πόντο, ή αν δεν έχει συγγενεί που βρεθήκαν στο εξωτερικό μετανάστε για να κάνουν καλύτερη δουλειά, είναι γιο ή εγγονό εσωτερικών μεταναστών, όπω είναι ο πατέρα μου που βγαίνει το χωριό του πριν 50 χρόνια και ζούσαν 15 άτομα σε ένα σπίτι. Δεύτερον, όποιο βλάκα λέει για του άρθρου μετανάστε που ήθελαν να μα πνίξουν, να κοιτάξει και να διαβάσει ότι φέτο μόνο μετακινηθήκαν 100 εκατομμύρια άνθρωποι αφήσαν τον τόπο του. 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Από αυτού 5 εκατομμύρια πήγαν σε άλλες χώρες. Και στην Ευρώπη ήρθαν 100 χιλιάρικα. Να σε δω να δω πώς θα τους κάνεις εσύ άμα φύγουν οι άνθρωποι. Ζωντόβολα και βλάκες είναι όλοι τους. Πραγματικά δηλαδή απορώ, ξέρω ότι δεν ακούνε, αλλά ακούνε οι άλλοι τουλάχιστον. Έχω να προτείνω κάτι στην Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο να αλλάζετε ραδιοσυχνότητα. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν σας έχουν ακούσει. Και έτσι, ξέρεις, εκπλήσονται με αυτά που λέτε στον αέρα. Κάθε χρόνο αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Ναι, ρε, ναι. Βέβαια, έτσι πως είναι τα πράγματα, μην γίνει αναγκαστικά αυτό. Ναι. Βέβαια, δεν υπάρχουν και τόσες πολλές ραδιοσυχνότητες. Δεν θέλω να σε ταράξω. Δηλαδή, από τους ενημερωτικούς σταθμούς, από τους 4-5 το πολύ που υπάρχουν, στους 3 έχουμε πάει. Ωραία, θα αρχίσετε να κάνετε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Είναι τα αποκαλυπτικά, πώς τα λέει. Πώς αυτά, τα, τα, αυτά, ναι. Ναι, ναι, αυτά. Λοιπόν, αυτούς τους δύο, Καλαμούκη και Μπαρμπαγιάννη, τους ακούω φανατικά, ακόμα και το σόι μου να μου βρίζουνε. Και το σόι σας μέσα, και, ναι. Ναι, ναι, και το σόι μου να μου βρίζουνε, γιατί έχουν φοβερό χιούμορ, ναι. Λες και έχουν μοτεράκι και παράγουν χιούμορ. Και με τέτοια ετοιμότητα, φοβερή. Εγώ δεν ξέρω μόνο, από σας σίγουρα δεν τα παίρνουνε, από πού τα παίρνουνε και κάνουν τέτοια μεγάλη προπαγάνδα υπέρ των λαθρομεταναστών και τους υπήρχουν με τους δικούς μας τους Κωνσταντινούπολίτες που ήρθαν στη Μάνα Ελλάδα. Δεν τα παίρνουνε.

λέγεται. Ποιο είναι? Όποιο γουστάρει. Τι κάνετε, φάρσες κάνετε, ποιο είναι? Θέλω να συζητήσω μία μόντα να κάνουμε. Θέλω τον Πούλιτζερ δημοσιογράφο με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Από πίσω τη μόντα που είχε βάλει τον Άδωνη να λέει στη Βουλή σοβαρευτείτε κτλ. Το Γκούλι να λέει είμαι σοβαρό. Και από πίσω τον εξωγήινο με τον Ιμητό. Έλα, γεια χαρά, ναι. Καλή συνέχεια. Γιατί όχι μετά όμω μία σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να μην τη δεχτούμε να υποστηρίξει όπω συμβαίνει σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, όπω συνέβη χτε στην Νορβηγία, να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Δεν καταλαβαίνετε πια ότι πρέπει να, λίγο να σοβαρευτείτε. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωση. Όταν έρχεστε εδώ, θα μάταν έτσι σοβαροί. Είμαι μια σοβαρή Χρυσή Αυγή ανανέωση. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Για ένα νέο παιδί, ο οποίο τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φίλου. Επειδή ανέβηκε στον Ιμητό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Έπιασε μια καρεκλά και ταξίνι. Δεν ξέρει πόσο κάμνουν δυο και δύο. Μου πήρε και το ύφος του ξερόλα. Πώς να μην τρελαθώ με το μαλάκα. Με το μαλάκα, με το μαλάκα. Μια αφαίρεση για την επόμενη Παρασκευή. Το χαλάρωσε μην το κάνεις. Με το θέλω να το κάνω. Χαλάρωσε, το μην το κάνεις. Χαλάρωσε, ναι. Αυτό. Με το θέλω να το κάνω. Και του Μπογδάνου και του αλλουνού του ιστερικού. Δεν θες το άλλο που είπαμε με το Μετζέλο στην παράσταση. Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Ό,τι θες εσύ. Είμαι στην έκτασή μου. Είσαι αναμένος τώρα. Ζήω. Θέλω να βγω. Να τα σπάσω. Χαλάρωσε. Όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις. Αν θέλω να πάω να πετάξω μια μολότοφ, τι πρέπει να κάνω, Μιχάλη? Θέλω μαζί να το κάνουμε. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να έρθεις, μην το κάνεις. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να το ρουφήξεις, μην το κάνεις. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά. Πέτα μακριά τα κλειδιά της καρδιάς σου. Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Θέλω κι άλλο. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Αχ, να το κάνω κι εγώ αυτό. Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Θέλω να νιώσω τη μαμά σου σε πλάτος και σε μήκος. Γιατί είμαι ο παρακείμενος, μαμογαμήκος. Καλά θα γίνει, χαμός. Η παραγγελία μου παραμένει στον αέρα. Την έχεις φέρει από το σπίτι ή την ξέχασες πάλι? Ποια ήταν? Το ζαραλίκο στον ηλεκτρικό. Καλέ, εδώ είναι Ευρώπη. Τι ρατσισμός μου λέτε και είναι δυνατόν? Τι είμαστε, η Αμερική του 1800? Όχι, εδώ είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Καλή ενέργεια, αγάπη για όλους και δεν υπάρχει ρατσισμός. Εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου ρατσίστρια. Αλλά μου κολλάει, δεν βλέπετε? Δεν υπάρχει ένας Έλληνας να με βοηθήσει? Κανείς? Τις πιο πολλές φορές τον ελυπάμαι. Μα άνθρωπος είμαι κι εγώ, πόσο θα αντέξω? Κι αν τύχει και ζητήσει και τα ρέστα, αλλή μόνο του τότε του χαρά μου φάει. Χαρά μου φάει, χαρά μου φάει. Αφιερωμένη σε όλους τους ακροατές των παραπολιτικών. Θέλω αυτή τη φορά άλλο Αντάρτικο. Θέλω τα μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά για τον αδερφό μου, τον Βούλγαρο τον Όμιαν. Σε έχει κανονίσει ο Βούλγαρος? Όχι, ρε, αδερφό σου λέω. Ναι, ναι, τα ξέρω αυτά τα αδερφικά. Την έφαγε στη Βουλγάρικη την πίτσα? Όχι, δεν την έφαγα την πίτσα. Αυτό μάλλον όταν είχε έρθει να σπουδάσει Ελλάδα δεν είχε καταλάβει πώς προσεγγίζονται οι Ελληνίδες γκόμενες. Είχε άλλο στυλ. Δεν ήξερε ότι δαγκώναμε τον Σβέρκο και την πάμε στη σπηλιά. Δεν το ήξερε. Είχαμε ΣΥΡΙΖΑ τότε και του δικαιωματιστέ. Κατάλαβε τι μαλακίε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε καμάκι σε μια γκόμενα. Εργάτες, αγρότες, αγάρτες, λαός. Μαζί ενωμένοι βαδίζουμε μπρος. Ασφίξουμε γερά τις γροθιές και ξανά. σε πάλι κι αγώνα για τη λευτεριά. Να λευτερώσουμε τα πατρικά μας από το μαύρο φασισμό. Να εξοντώσουμε κάθε προδότη που δίνει χέρι στο νεκρό. Λοιπόν, έχω το γιο μου εδώ πέρα και θέλω να σου μιλήσει λίγο. Το γιο σου? Ναι. Για φέρε το παιδί. Το λένε Βαγγέλη, έλα. Το λένε Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Έλα, Βαγγελάκι. Καλά, όλα. Όλα καλά, όλα καλά. Έχεις ενημερωθεί ότι ο πατέρας σου είναι μαλάκας? Θα μου βάλεις μια παραγγελία. Τι θες, αγόρι μου? Τα νερά της Μαγούλας. Α, είναι και ο γιος μαλάκας. Πρωτοτύπησες. Κάτω από το μήλο. Λοιπόν, Αποστόλη, θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τον Ταμήλο που ήταν επιτροπή για τα νερά και έλεγε να πούμε τι θα γίνουμε εμείς επιστήμονες, λέει, να ασχολούμαι με τα νερά και ζήταγε να πάρει και λεφτά παραπάνω. Το θυμάσαι τον Ταμήλο? Ναι, ναι. Ταμήλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, το θέλω να το φτιάξεις μαζί με τα νερά της Μαγούλας, τον Ταμήλο αυτά που λέει, βρέστα, ναι. Φτιάχτα. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Πρώτον, αυτή η επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Είναι πολλά τα νερά. Έχει σπάσει αγωγός. Δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμείς τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Καλά, μαλάκας είσαι. Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι? Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της Επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεωλόγοι. Θα σε γαμίσω. Και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να βρεθούμε. Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δός μου. Θα πληρωνόμαστε μια φορά το μήνα και θα ερχόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό, να μορφωθούμε επιστημονικά. Άντε ρε φτάχη, μα γαμίσου, μα γαμίσου. Θέλω να μπριακευτώ, να μην πενσεύσω. Να κλαύσω τσέ, να γελάσω, τέλω αρτεβράι. Μαμά λιράντζα, εγώ ένα καντάλισο. Στο φέγγο ένα φωνάσω, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Να σου πω κάτι. Μου ήρθε στο μυαλό το έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έτσι. Αφού δεν σου ήρθε στο μυαλό κάτι μαγικό, πάλι καλά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV. Τρως τροφή, πνευματική. Βάλε μου το κύριε Παντελή του Τζαβέλα στο τέλος. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πατρίς θρησκεία και φαμελιά. Μια παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα, θα μου βάλεις το έντιμε άνθρωπε κύριε Παντελή. Έντιμε άνθρωπε κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Βάλε μου την υβροποπή του Δελιβοριά να πούμε. Αφιερωμένη σαν ρεμάλια ΣΥΡΙΖΑ Νουδού. Stop. Λογοκρίση, δεν βλέπεις εδώ, τι είναι αυτά τώρα? Κάτσε ρε Αποστόλη, τώρα... Τι ρε Αποστόλη, είπαμε να πούμε... παίζω στο Σταυρό του Νότου και δεν έχει τσιγάρο. Σε δύο χρόνια είμαι σίγουρος θα έρθω εδώ, δεν θα έχει ποτό. Δεν βρίσκουμε. Άμα βγάλουμε και τα μου γι***α, τι θα έχει, δηλαδή... Είπαμε να κάνουμε ρεφίβο εδώ πέρα, τόσα χρόνια φίλοι, είπαμε να έρθουμε να κάνεις μια εμφάνιση, ένα γκέι στην παράσταση, να σε προωθήσουμε και λίγο. Έτσι λέει. Όχι να μου γαμίσεις και την παράσταση, ρε φίλο τώρα. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πώς θα το κάνουμε, ρε Αποστόλη? Το τραγούδι έτσι είναι γραμμένο. Υπάρχει τρόπος της κανονικότητας, ας πούμε, της επιστροφής που δεν είναι. Δηλαδή, περνάει πιο smooth στον κόσμο που λέμε. Έχω μια πρόταση εγώ. Λίγο πιο μαζεμένη βερσιόν. Και το προτείνω από εδώ και πέρα στα live να το παίρνεις έτσι. Μην κοιτάξει το πρόσημα τώρα, δεν έχει Χριστοπαναγίες. Δεν έχει μουνιά, τι θες τώρα. Εδώ εμείς θα κάνουμε Αντάρτικο ξαφνικά. Για τέτοια είμαστε, δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Λοιπόν. Τα εδία καπέλα ή πάρε του όρχη μου ή την πάναχα εκεί μου τα φοδεύω βολιά. Να ακολουθούν οι πενεμένες σερβιέτες του Λίτλ τα εννιά μέρα και πάνω πεώδη εγερμένη. Η φτωχομοφιλόφιλη και η ετερασκή. Με τύπα να πιο κυροϊκή. Κλάπα όρχιδες, τα ποποτρυπίδια και αηλιομπανιέρες. Τα αυνανιστήρια να βαράνε τις άλπικες και τα μυγοπεριτώματα να δίνουν εντολές. Να ρυθμίζουν με σφυρίχτρα το ελφιό οι μικροπέιδες. Το πόδι να βαράνε οι πανάθεμα τους. Να υπάρχει ένα μεσαίο μέρος με ύβρες, κοινότοπες, οι άντε και συνουσιά σου, οι παλιοκαίοι κλπ. Και αντί για ιερατείο να προπορεύονται οι βλάσφημοι, που αυτά που λένε είναι για να τα αναφέρω τέλος. Μπροστά μπροστά καινίδι παραστάτη αγκαλιά, η ιερόδουλη και ο ευλογό τα παιδιά. Και μελαγχολικός κρατώντας τίμιο λάβαρο, να ανοίγει την πομπή ο εθνικός αυνανάς. Ε, είναι πρόταση, έχει κάτι, ε. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Την ημερομηνία που έβαλε ο Χρυσοχοΐδης, τη διορία που έδωσε για τις καταλήψεις, ποια ημερομηνία πέφτει? Έδωσε 15 μέρες. 15 μέρες από την ημερομηνία που έδωσε προχθές, πέφτει 5 Δεκεμβρίου. Τέλεια, πριν τον Γρηγορόπουλο. Λοιπόν, θα πάνε να μπουρδουκλώσουν τα καναλάκια τους εκεί πέρα, όλοι θα αρχίσουν πάλι τα ρεπορτάζ στο Star και ο Sky και θα σου μπουρδουκλώσουν 7 Δεκεμβρίου βράδυ στο δελτίο ειδήσεων. Θα έχεις μπουρδουκλωμένα την καταστολή από 6 Δεκεμβρίου με τις σπασμένες καταλήψεις μια μέρα πριν. Και θα είναι ένα μεγάλο μπάχαλο και θα λέει πάλι δόμνα για τα όπλα της Συρίας που βρεθήκαν στα σπίτια. Της Αθήνας. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Άντε, όλα καλά. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Για το αυτοκίνητο τηλεφωνώ, για το Mercedes. Άντε πάλι το Mercedes. Το δώσαμε και το Mercedes, το δώσαμε. Τι περίμενες? Και πού το ξέρω, βρε βλάκα εγώ. Πού να το ξέρεις, μετά από τόσες μέρες τι περίμενες, δεν το έχουμε δώσει? Σε ένα το κρατάγαμε, το φυλάγαμε, το δώσουμε. Μια μέρα είναι, ρε βλάκα, έβλακα. Πώς μιλάς έτσι, βρε Καραγκιοζάκο? Ήθελες και Mercedes, ούφο. Γελίνα. Πάρε κανένα ζάσταβα, εισιχτήρ. Εντάξει, ρε μεγάλο, εντάξει. Εκεί στις αγγελίες που βάζεις και είχες βάλει τώρα για εκείνο εκεί, το είχες βάλει ένα καλό αμάξι. Το Mercedes. Το Mercedes, μπράβο. Και δεν βάζεις. Σκεφτόμουν αυτό το βράδυ γιατί την εκπομπή σου να ακούω το βράδυ μετά εγώ. Πάλι γιατί τώρα σε παίρνω τηλέφωνο, όπως καταλάβεις. Και γιατί παίρνεις το βράδυ τηλέφωνο να ησυχάσουμε όλοι? Γιατί δεν μου δίνεις το. Πίστε μου το τηλέφωνο, σα παίρνω το βράδυ να τα λέω. Α, σπίτι θα με πάρεις, μάλιστα. Λοιπόν, γιατί δεν βάζεις καμιά Ferrari η οποία είναι λίγο τρακαρισμένη πίσω, πάτησα ντρομπέτο α πούμε κτλ. Πολύ χαμηλή τιμή όμως. Αλλά παλιά Ferrari η οποία δεν μπορεί να γίνει αντίκα γιατί είναι χτυπημένη. Καταλαβες. Για βάλει κανένα τέτοιο γιατί ξέρεις ότι όλοι έχουν λεφτά. Του έχουν θρέψει όλους αυτούς τους μαλάκες. Οι λύθοι πήραν νευραλικές θέσεις και πας να κάνεις τη δουλειά σου και δεν πας να κάνεις τη δουλειά σου γιατί είναι ηλίθιος απέναντί σου. Γιατί δεν το σηκώνεις, βρε μαλάκα, παίρνω μία ώρα. Αποστόλης. Να σου πω κάτι. Ήτανε να στείλω στο Φιδέμπορα ένα πιεσόμετρο. Τον έχουν πάει στο νοσοκομείο από τότε. Τον έχουν μετρήσει όλα τα φαρμακεία από τότε. Δεν στείλει τίποτα. Να το στείλω στα παραπολιτικά. Τόσα χρόνια λες να το στείλεις, παιδί μου. Άστο, βρήκαμε την άκρη. Κάναμε έρανο. Ναι, Ελληνοφρενιά. Ναι, ναι. Αποστολή εσύ. Εγώ, ναι. Ένα σχόλιο. Καταρχάς, καλό ξεκίνημα. Δεν σας έχω πάρει. Γιατί δεν πήρες? Δουλεύω. Αυτό είναι που λέει το τραγούδι του Μαζονάκη που λέει δουλεύω. Εσένα να πληρώνω που λατρεύω. Για τον Κυριάκο, είναι καινούργια τραγούδια. Καλά, δεν θέλω να μιλήσω για τον Μαζονάκη, θα μιλήσω για άλλο θέμα. Για το Μητσοτάκη μιλά. Εντάξει, όχι, δεν μιλήσω για το Μητσοτάκη. Είναι δύσκολη ώρα. Λοιπόν. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που λέγονται με τους πρόσφυγες του 22 και τους σημερινούς λαθρομετανάστες, μετανάστες, πρόσφυγες, όπως θέλουν να πούνε. Θα πρέπει να πούμε λίγο την αλήθεια, ότι ίδιο πράγμα δεν είναι. Εκείνοι του 22 ήταν Έλληνες, μη βιάζεσαι. Να με κόψει, ήταν Έλληνες, δεν ήταν αλόθες και ήταν χριστιανοί, δεν ήταν φτωχοπατήριδες, ήταν νοικοκυρέοι και δεν ήταν μετανάστες, ήταν πρόσφυγες ξεριζωμένοι από μια πολύ μεγάλη τραγωδία, μεγάλη σφαγή. Οι άλλοι ήρθαν από διακοπές, ας πούμε, από εξωτικούς προορισμούς. Ας να το τελειώσω. Τι να τελειώσει, κάθε μαλακία που λέει ο καθένας θα ακούω να τελειώσει. Είχαν όλα αυτά που αν τα είχαν σήμερα υποτίθεται αυτοί οι μετανάστες, πρόσφυγες, θα τους αγκαλιάζαμε. Με τη διαφορά ότι ενώ τα είχαν και τότε υπήρχε μια μερίδα Ελλήνων σκατόψυγων οι οποίοι τους αντιμετώπισαν με χειρότερο τρόπο από ό,τι αντιμετωπίζονται σήμερα αυτοί που αποκαλούνται λαθρομετανάστες. Με χειρότερο τρόπο. Και δεν τα λέω αυτά εγώ, ούτε τα λες εσύ. Τα λένε αυτοί που τα έζησαν, δηλαδή οι πρόσφυγες της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας που έζησαν αυτά όταν ήρθαν στην Ελλάδα, το πώς αντιμετωπίστηκαν, ότι του ζητούσαν για ένα ποτήρι νερό να δώσουν τα σκουλαρίκια του και τα ρολόγια του. Το γράφουν ιστορικοί με ντοκουμέντα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω είναι ότι η σκατοψυχιά είναι η ίδια. Τι είναι ο άλλος Έλληνας, τι είναι χριστιανός, τι είναι αλόθεσκος, τι είναι μετανάστης, τι είναι πρόσφυγας. Η δικαιολογία διαφέρει. Και να πω και κάτι άλλο. 600.000 Έλληνες που πήγανε τώρα τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια στο εξωτερικό δεν έχουν καμία διαφορά με αυτούς τους οικονομικούς μετανάστες που έρχονται από την Ασία και την Αφρική. Δηλαδή αυτός ο οικονομικός μετανάστης, η διαφορά είναι ότι ο Έλληνας που είχε χαρτιά, δηλαδή αυτός μπορούσε να μπει νόμιμα να έχει χαρτιά του και δεν το έκανε, προτίμησε να είναι ελαφρομετανάστης. Έλα, φίλε! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς θα το πιστέψει, αγόρι μου, τι ενθουσιασμός είναι αυτό, μαζέψουν. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, αδερφέ. Έχω κάνει μεγάλο κατσάπ από την πορεία σας. Κατσάπ, κατσάπ. Δηλαδή τι έκατσε και άκουσες πίσω εκπομπές. Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, ένα θα σου πω, έχω όλο το καλοκαίρι έχω λιώσει επεισόδια του Sky και του Alpha. Μόνο αυτό σου λέω. Γκομενικό δεν υπάρχει τίποτα, κατάλαβα. Με τα δυο χέρια, ναι. Για πε μου, φίλε, φανατικέ. Ξέρεις ότι πολύ ελληνοφρένεια τυφλώνει, ε. Τυφλώνει, για μένα, με ένα μάτι σε πήγα τηλέφωνο. Α, ωραία. Λοιπόν, είστε πάρα πολύ μεγάλοι μάγκες. Σας το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου. Συνεχίστε αυτό που κάνετε. Γιατί ο αντικειμενικός λόγος είναι πολύ σπάνιος στις μέρες μας. Δεν έχουμε αντικειμενικό λόγο, δεν θέλω να σε ταράξω. Είναι καθαρά υποκειμενικός ο λόγος μας. Συγγνώμη κιόλας, ε. Προφανώς. Λοιπόν, αρχικά θέλω να θυμίσω ακροατές σου και δεν χρειάζεται να με βάλεις κιόλας, δεν γουστάρω κιόλας. Να θυμίσεις να βάλεις ένα σποτάκι από τη συνέντευξη που είχες κάνει στον Άδωνη πίσω στο 17 που λέει επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε πέσει ποτέ δακρυγόνο σε κλειστό χώρο. Να θυμηθούμε τα 7 δακρυγόνα μας στο Vox. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις, το μόνο καλό του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε κι εμείς πολύ διαφορετικοί, πιο απελευθερωμένοι. Να κάνουμε ξύλο διάμος. Και σε όλα αυτά. Το είσαι, δεν πριν. Χρειάζεται καθόλου ξύλο. Το τι δακρυγόνο φάγαμε δεν χρειάζεται όχι και φάγατε δακρυγόνο. Όχι και δεν φάγαμε δακρυγόνο. Μόνο σε κλειστό χώρο όπως ήταν στο ειρηνοδικείο προχθές με τους πληστηριασμούς δεν έχει πέσει ποτέ επί Νέας Δημοκρατίας. Λέγεται. Γεια σας, μια πιτσαρία είμαι. Από πού? Από την πιτσαρία. Είχατε παραγγείλει 6 πίτσες. Πότε σου λέω ακριβώς. Μπλε. 6 πίτσες μπλε. Μπλε. Μπλε. Σε ποια διεύθυνση? Απειδή του και απάρτου γωνία. Σε ποιον οροφό? Στο 69. Ωραία. Μπλε τι χρώμα θέλετε όμως? Μπλε τι χρώμα θέλω, μάλιστα. Μπλε. Μπλε. Το μπλε της Νέας Δημοκρατίας. Α, τι δεν μου αρέσουν, εγώ είμαι κουκουέ όμως. Δεν με νοιάζει, φίλε, έχει μπλε το κουκουέ. Όχι. Άρα. Έτσι κάνουν κόκκινες όμως είναι. Δεν. Τι, έχει ακούσει πίτσα κόκκινη. Πίτσες μπλε. Εγώ θέλω κόκκινο σφαίρο. Δεν έχει. Πίτσες μπλε. Κάθε Σάββατο στο Σταυρό του Νότου. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Τσολιάς εν δε τσόλια μπαντ. Λυπάμαι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Έχετε συνεργασία με την Ελληνοφρένεια? Έχουμε μια συνεργασία γενικώς. Δεν είναι και το καλύτερο που έχουμε κάνει, αλλά τέλος πάντων, ναι. Επειδή είμαι εγώ στην Τρίπολη. Α. Και ακούω ένα σταθμό της Τρίπολης με τον οποίο ακούω τον Γιώργο τον Τράκα. Α, μπράβο. Ποιος σταθμός είναι αυτός της Τρίπολης? Για να δούμε. Έχουμε Τρίπολη, έχουμε Τρίπολη. Δεν βλέπω κάτι. Ακούω τον Τράκα από αυτό το σταθμό, τα παραπολιτικά. Κατάλαβα, ναι. Δεν βλέπω κάτι στην Τρίπολη. Τι να σου πω τώρα. Δεν μου λέτε την Ελληνοφρένεια. Τη μεταδίδετε εσείς ή άλλος σταθμός? Εδώ στην Αθήνα έχετε πάρει, τώρα εμείς τη μεταδίδουμε. Όχι, εγώ δεν είμαι Αθήνα, είμαι Τρίπολη. Μπορώ να τους ακούω αυτούς μέσω του σταθμού. Εσείς που ακούτε τώρα, στο 95,9? Ναι. Εκεί θα ακούτε τότε. Ναι, δεν το λέει. Στο 97,2? Τι να σας πω τώρα. Εγώ τι να σας πω. Στη Μεγαλόπολη. Για κάντε εκεί, για κάντε μια βόλτα στην πόλη. Μεγαλόπολη. Να ρωτήσω ποιον. Ένα περαστικό, εσείς που ακούτε, εσείς κύριε. Ακούσατε σήμερα Ελληνοφρένεια? Και αν ναι. Σε ποιο σταθμό, ποια συχνότητα? Όχι, είμαι σε χωριό της Μεγαλόπολης. Σε βουνό. Από αυτό το σταθμό που... Ποιος ξέρει ποιας έχει σύρει εκεί πέρα. Κατάλαβα. Αυτό το σταθμό που ακούω τον Γιώργο Τράκα, μου είπε, άκουσα στον Γιώργο τον Τράκα την εκπομπή, ότι έχετε συνεργασία με την Ελληνοφρένεια. Έχουμε. Ναι, πού μπορώ να την ακούσω αυτή, από το σταθμό που ακούω τον Γιώργο Τράκα? Άμα το κερατ. Στο 97,2, αντένα νότιας Ελλάδας, μάλλον. Δεν ξέρω τώρα ποιο σταθμό είναι αυτό. Ούτε εγώ ξέρω, κύριε, είναι αυτή η συχνότητα όμως. Θα το κάνουμε τώρα αυτό, που θα πάει, που θα τα τραβήξει. 97,2 και ποιος άλλος μπορεί να είναι? 95,9. Αφού ακούω εδώ τον Τράκα, στο ίδιο πρέπει να δίνετε και την Ελληνοφρένεια. Ναι, λογικά. Έτσι δεν είναι. Αφού από αυτό το κάθε πρωί. Α, μάλιστα. Τράκα. Και μου είπε ο Τράκας ότι έχετε και σύνδεση με την Ελληνοφρένεια. Έχουμε. Δεν θα βγει άκρη, δεν πήραμε για να συνοηθούμε, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ποιες ώρες δίνετε? 1 με 2. Μία με δύο το έχω τον σταθμό και δεν τον ακούω. Μάλιστα. Βγάλαμε άκρη, εγώ πιστεύω, σιγά σιγά κάτι έγινε. Α, βγάλαμε τελικά. Λοιπόν, χάρηκα. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.